yüzünü nefesini desem ruhim su seslenir. Hele ruhi de dost ruhi ruhi, hele ruhi de dost ruhi ruhi. Temiz dostça yüreğini, temiz dostça yüreğini halka adadı dileğini. Hele ruhi de dost ruhi ruhi, hele ruhi de dost ruhi ruhi. Sazın telve kulağını, sazın telve kulağını.